روی تو رو دزدیدم از سورسای باد که یه عاشق شیدا رو بیدار نکنه از خواب. داد نزنه طعم شیرین این قصه رو من تلخترین رو چشیدم فدای چشمات تیام من شادی تو با بوی هوای این سرخابی گل جادوی سفیده با عواقب سیاه این پوچی بی اندازه تو بی اندازه میخوام منو میکشونی تو پای پیاله پیاده میگی کل ارتباطت وهمه خیال عاشق بی مزار دین نداره همیشه تو خاطرات باده کتابش آسمونه تو قریب است واسط ستاره های رامش برای تو ظهور اول عرف بیتاویات من میدونم که این میتونه یه حالت جدیدی از ترجمه آیاتت باشه سمای بی پایان من جهان ناخوانای وهم نوشته ها برای این باور تلخم الان چند هزار ساله که میپاشن دونه جهل گل حاصل میره تو صورت مغزم هنوز مثل قدیما منتظر اولین برفکه